Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize merhaba. Suat'la birlikte tekrar sizin için buradayız. 2014-2015 döneminin ikinci programı ve bizim altıncı dönem programımız oluyor ama hala daha tümüyle hiç çalınmamış parçaları size sunabiliyoruz. Bugün yapacağımız program da o şekilde olacak. Tümüyle bizim programımızda ilk defa dinleyeceğiniz parçaları sizlere sunacağız. Önce iki tane romantik İngilizce parçamız var. Birincisini Cliff Richard'dan dinliyoruz. Where is my heart? One comb, one key, two nickels, but gee, where is it, where is my heart? One minute we're kissing, next minute it's missing. Where is it, where is my heart? Wouldn't it be nice if this were love and I've lost my heart to you? Honey, let me check just one more time, then I'll know if it's true. One comb, one key, two nickels, but gee, where is it, where is my heart? Lost my heart. Wouldn't it be nice if this were love and I've lost my heart to you? Honey, let me check just one more time, then I'll know if it's true. One comb, one key, two nickels, but gee, where is it, where is my heart? I lost it, I lost my heart to you. İkinci İngilizce parçamızı Peter Gordino seslendirecek. Bir bayana söylenecek en güzel söz olacak herhalde. Çünkü mutfaktan çık diyecek, akşam yemeğine eşini dışarıya davet ediyor. Take that apron off and change your dress. Put some perfume on and leave the mess. Let those dirty dishes wait until the morning. Don't you think you've done enough? Put some makeup on and when you're through, think of something better we can do. Brush your hair and start behaving like a woman, like a woman who's in love. Get out of the kitchen, get out of the kitchen now. Tonight's gonna be a beautiful night for dreaming. Get out of the kitchen, get out of the kitchen now. The stars gonna shine incredibly bright this evening. For the girl I love, discontinue what you've just begun. Don't pretend your work is never done. You're so young and so incredibly bewitching, and forever in my heart. And to show you I appreciate all that working hard and working late, dry your hands and get the hell out of the kitchen, and we'll blow the town apart. Get out of the- Her zamanki gibi iki tane Fransızca parçamız olacak. Önce Christian Adam'ı dinliyoruz. Seni ne kadar sevdiğimi bilseydin diyecek. Si tu savais combien je t'aime. Si tu savais. İkinci Fransızca parçamızda Alain Barrière seslendiriyor. Hayatım, Ma Vie. Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma vie. L'amour, ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Ma vie, j'en ai lu des j'en ai vu de beaux jours. Je sais et j'y reviens toujours. Je sais je crois trop en l'amour. Le cœur. Je sais on dit que ça revient. Ma vie selon le chemin, ma vie qu'il est long le chemin. İtalyanca sözlü parçamızda Luigi Tenco'yu dinliyoruz. Seni ne kadar çok seviyorum diyecek. Ho capito che ti amo. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Nispeten güncel bir parçayı İspanyolca olarak Enrique Iglesias'tan dinliyoruz. Danstan bahsedecek Bailando. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón, palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. ...1960'lı yıllarda Hollandalı bir çocuk şarkıcı Almanya'da çok sevilmişti. Bu sanatçı Heinche'ydi. Şimdi onun bir şarkısını dinleyelim. Şubat'ta çiçek açan kardelenlerden bahsedecek. Schnee Glöckchen im Februar. Schauen auf die Menschen so traurig aus, als wär alles nur Mühe und Leid. Denn die Welt ist doch schön, oh schau hinaus, sie blüht an jedem Tag. Schneeglöckchen im Februar, dort Regen im Mai. Rosen im Herbst und im Winter sogar, sind uns die Eisblumen. Es gibt Menschen, die schauen sich nur Bilder an, wollen nie etwas anderes sehen. Doch die Bilder, die jedes Jahr uns schenkt, die sind genauso schön. Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai, Rosen im Herbst und im Winter sogar, sind uns die Eisblumen frei. Türkçe parçalarımızdan ilk iki tanesi oldukça güncel parçalar olacak. Önce Adile Yadırgı'yı dinliyoruz. Çok güzel bir İstanbul şarkısı seslendirecek bize. Sırayı yine güncel bir parça alıyor. Yarınistan grubu Taner Öngör ve Vasiliki Papacoğlu ile beraber seslendirecek Adalar Bizim. Adalar var bir kesen kalbimde, kimseye vermem kalbimden. Bir adalar var, bir kesen kalbimde, kimseye vermem kalbimden. Haydar Şengül Katerina, hepsi aklımda. Bir adalar var, bir de sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Felsefe, bir adalar var, bir de sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Bir adalar var, bir de sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Yeşilli mavili bu aşklar bizim, hem hüzünlü hem de şen adalar bizim. Yeşilli mavili bu aşklar bizim, hem hüzünlü hem de şen adalar bizim. Sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Bir adalar var, bir de sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Bir adalar var, bir de sen kalbimde, kimseye vermem kalbimi ben. Vermem kalbimi ben. Kavak Yelleri dizisinde şimdi çalacağımız parçayı bol bol dinlemiştik. Bir kere daha bizim programımızda dinleyelim. Pinhani grubu ve Hele Bir Gel. Verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için, başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Çin'den kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için, başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Sana gelirsen hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Nisan ve Mayıs aylarında Profesör Mehmet Mutaf'ın ismini çok duyduk. Gaziantep Tıp Fakültesi'nde çalışan bu kıymetli profesörümüz, hastanın kendi dokularından oluşturduğu hücrelerle yüz yapmıştı. Yani bir yüz nakli değildi ama hasta kendi yüzüne tekrar kavuşmuştu. Bizim bu programımız için özelliği Mehmet Mutaf'ın 1990'larda aynı zamanda sevilen bir pop şarkıcısı olmasıydı. O zaman kendisini bu sefer Mutaf ismiyle dinleyelim. En önemli parçalarından bir tanesi Ayşe. Duymaz kimse sesimi, sesimi, nefesimi. Küle dönmüş yüreğim, yakmaz ateşler. Ayşe, gör halimi. Ayşe, Ayşe, sebebimsin. Oh, Ayşe, Ayşe, gidenimsin. Uzak uzak hep sen sevdim. Kara sevdalıyım dedim. Ah o gözler. Ayşe, Ayşe, gör halimi. Dayanamam buna zor, yokluğuna alışamam. Duman olsam savursam, yüreğime anlatamam. İçimde bilmiyor acısı. Dayan yüreğim, dayan. Şimdi Ayşe sen neredesin? Söyle hangi yerdesin? sensiz dünya ne gerek o? Ayşe, Ayşe sebebimsindi. Ayşe, Ayşe gör halimi. Ayşe, Ayşe gidenimsin o. Ayşe, Ayşe duy sesimi. Ayşe, Ayşe uyan uyan. La la la la la la la la la. Duy sesimi. La la la la la. Ayşe, Ayşe. Ayşe, Ayşe. Sonbaharın geldiği dönemde tabii hemen yaz hasreti çekmeye başlıyoruz. O zaman Akrep Nalan'ı Bodrum hasretiyle dinleyelim. Halika Anas. Masmavi bir tutku bu, dayanılmaz. Çok şeyler yaşanır da anlatılmaz. Öylesine bir arada, öylesine yalnız bir yerdeyim. Bodrum'dayım. Göz kırpar gibi uzakta ışıklar. Bir başka parlıyor gökte yıldızlar. Seni anlatıyor bana şarkılar. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Şimdi sensiz bembeyaz Bodrum akşamında dans eder gibiyim sanki kollarında. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Peşinde bütün gözler, hep aşktan yana bütün güzel sözler. Herkes bir başka alemde, bense Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Bembeyaz Bodrum akşamında dans eder gibiyim sanki kollarında. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Ne güzel bir geceydi o, sanki bir rüya. Şimdi sensiz bembeyaz Bodrum akşamında. Son Türkçe parçamızı Ömür Göksel'e ayırdık. 70'li yılların çok sevilen parçalarından bir tanesi Ağlıyormuşsun. Eşe dosta sen beni soruyormuşsun. Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun. Eşe dosta sen beni soruyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. Tanrı'ya yalvarıp ağlıyormuşsun. Geri dönse diye dualar edip Tanrı'ya yalvarıp ağlıyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. İçkilerde buluyormuşsun, kadeh diplerinde beni arıyormuşsun. Teselliyi içkilerde buluyormuşsun, kadeh diplerinde beni arıyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. Eski resmime bakıp her gece beni hatırlayıp ağlıyormuşsun. Son 5 parçamız İngilizce, hepsi de sevilen topluluklar tarafından seslendirilecek. Önce Moody Blues topluluğunu dinliyoruz, Tuesday Afternoon. Thank you. trees are drawing me near. I've got to find out why those gentle voices I hear explain it all in a Outsiders grubunun söyleyeceği parça Time Won't Let Me. Bilek İz Bilek şarkısıyla ismini duyuran Los Bravos topluluğunun şu anda dinleyeceğimiz parçası Bring a Little Lovin'. Don't you? Manfred Mann grubunu dinliyoruz. Fox on the Run. Son parçamız Beatles grubuna ait ama onların daha az bilinen parçalarından bir tanesi. Run for your life diyecekler ve biz de size gelecek programa kadar veda edeceğiz. With another man, that's the end, little girl. Let this be a sermon, I mean everything I've said, baby. For your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man, that's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. With another man, that's the end, little girl. Na-na-na. Na-na-na. Na-na-na. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.